Minęła 16, tu Polski Radio Program Trzeci. Krystian Hamke, dzień dobry. Mówię Państwu w czwartek, 22 lutego. Audycja popołudniowa, zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A rząd będzie docieplał budynki, żeby walczyć ze smogiem. Na początek dofinansowania ruszą w Skawinie, jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Brytyjska policja szuka nadawców przesyłki, która trafiła do księcia Harry'ego, jego narzeczonej. W środku był biały proszek. A w serwisie Trójki będzie też lekcja bezpieczeństwa dla najmłodszych. Co oznacza ten znak? Że to jest dwukierunkowa. Bardzo, bardzo dobrze. Rząd idzie na wojnę ze smogiem. Na razie lokalnie i zaczyna w małopolskiej Skawinie. Najubożsi mieszkańcy gminy dostaną dofinansowanie na ocieplenie domów. A Skawina to jedna z 33 polskich gmin z pierwszej pięćdziesiątki najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Dlatego rząd pierwszy krok stawia właśnie tam. Który ma nas doprowadzić do tego, żeby zderzyć się z problemem najuboższych ludzi w Skawinie, tych ludzi, których nie stać na to, żeby przeprowadzić termomodernizację. Tłumaczył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Zastępca burmistrza Skawiny Tomasz Orzuk mówi o skali potrzeb. My szacujemy, że to jest około 1000 obiektów, około 1000 rodzin. Do końca maja rząd planuje uchwalić ustawę o termomodernizacji. Dzięki niej na wsparcie będzie 180 milionów złotych. Pierwsze prace ocieplaniowe mają ruszyć w sierpniu. Według założeń dzięki temu ludzie będą zużywali nawet o około połowę mniej węgla. Dzisiaj Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska naruszyła unijne prawo, przekraczając roczne i dzienne dopuszczalne stężenie pyłu w powietrzu. Jeśli Bruksela oceni, że działania rządu zmienią sytuację na lepsze, to nie będzie domagać się kar finansowych. Agnieszka Warso-Buchanan z organizacji Client Earth podkreśla rolę planu ochrony powietrza tworzonego przez samorządy. To jest dokument, który w dłuższej perspektywie, kilku lat, na terenie województwa czy gmin pomaga zidentyfikować lokalne problemy, źródła zanieczyszczenia i implementować takie środki, które na danym terenie są najbardziej potrzebne. Niestety polskie plany ochrony powietrza są zbyt ogólne. Orzeczenie Unijnego Trybunału dotyczy lat 2007-2013. Ma już za sobą kilka operacji, ale kolejne jeszcze przed nim. 9-letni Gracjan z Przyłęku w Łódzkiem, który został w styczniu pogryziony przez psa, jest leczony w szpitalu w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Do tragedii doszło, gdy chłopiec bawił się na własnym podwórku. Pies przyszedł od strony pola, która nie była ogrodzona. Dziecko wołało o pomoc, usłyszał je dziadek. To on wezwał pogotowie. Gracjan ostatecznie trafił do szpitala w Trzebnicy pod Wrocławiem. Najbardziej ucierpiała jego lewa ręka, mówi dr Tobiasz Szajerka. Został przyjęty z bardzo rozległymi urazami przedramienia lewego, z olbrzymimi ubytkami mięśni i ścięgien oraz nerwu. W stanie zagrożenia utraty kończyny lewej górnej. Zespół medyków podjął decyzję, by rączkę dziecka umieścić w powłokach brzusznych. Po kilku tygodniach chłopiec został wypisany do domu. Niespełna tydzień temu trafił na dalsze leczenie. Jak twoja rączka? Dobrze się trzyma, tylko boję się, kiedy będzie ta operacja, bo ja bym chciał jak najszybciej. Ostatnie napływające ze szpitala informacje mówią o tym, że rączka chłopca już została uwolniona. Monika Gosławska, Radio Łódź. A śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń w Przyłęku prowadzi opoczyńska policja. Funkcjonariusze czekają na opinię z obserwacji weterynaryjnej psa. Wkrótce przesłuchają też chłopca. Brytyjska policja wszczęła śledztwo w sprawie przesyłki zaadresowanej do księcia Harry'ego i jego narzeczonej. W środku był biały proszek. Służby postawiono w stan gotowości, bo początkowo przypuszczano, że w proszku mogą być śmiertelnie groźne laseczki wąglika. Procedury bezpieczeństwa Pałacu Świętego Jakuba zadziałały. Podejrzaną przesyłkę udało się przejąć, zanim dotarła do księcia i aktorki. Sprawą zajmuje się teraz Wydział Antyterrorystyczny Scotland Yardu i sprawdza, czy wszystko to ma związek z podobną przesyłką, która z kolei trafiła do biura parlamentarnego Amber Rudd, szefowej MSW. Londyński dziennik Evening Standard donosi, że policjantom polecono zachować szczególną czujność, bo w maju w Windsorze odbędzie się ślub królewski. Państwo młodzi mają przejechać karocą przez ulicę miasteczka i pozdrowić zebranych na trasie Brytyjczyków i turystów. A w kraju ciągle obowiązuje przedostatni poziom alarmu antyterrorystycznego, oznaczający, że atak na wyspach jest bardzo prawdopodobny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec jeszcze lekcja bezpieczeństwa w jednej z podstawówek na stołecznym Bemowie. Zaczynamy przejście przez miasteczko ruchu drogowego. Pierwsze pytanie, co oznacza ten znak? To jest dwukierunkowa. Bardzo dobrze. Kolega powiedział, że przygotowywał się, przypominał sobie wszystkie znaki. A ten znak, stop, stoimy. Musimy dowiedzieć się, co to jest za znak. To jest ograniczenie prędkości. I dochodzimy do... No właśnie, co to jest za miejsce? Rondo. W 2016 roku w Polsce doszło do blisko 3000 wypadków drogowych z udziałem dzieci do 14 roku życia. 72 zginęło, a ponad 3000 odniosło obrażenia. W stosunku do roku 2015 liczba wypadków z udziałem dzieci wzrosła o ponad 5%, liczba zabitych o blisko 3%. Zdecydowana większość wszystkich poszkodowanych wśród dzieci do 6 roku życia to pasażerowie pojazdów. Minister edukacji Anna Zalewska przypominała, że kształtowanie bezpiecznych zachowań jest w podstawie programowej na każdym etapie edukacji. Zapowiedziała też, że program zostanie uzupełniony o naukę udzielania pierwszej pomocy i ratownictwo medyczne. Organizatorem zajęć była Inspekcja Transportu Drogowego. I kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Tylko na zachodzie i północnym zachodzie dziś w ciągu dnia nie było mrozu. No to będzie w nocy. Poza tym przyjemne -1, -2 na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Podhalu oraz w centrum. A -7 w Małopolsce i właśnie tam na krańcach północno-wschodnich. Miejscami poprószyło, poza tym sucho, a gdzieniegdzie nawet słonecznie. Miejscami powiewało jak skoczką w Pjongczangu, ale mrozy to dopiero nadejdą. Dziś w nocy na przeważającym obszarze kraju od -11 do -6 na północ w wschodzie oraz na Żuławach i Kaszubach od -17 do -12. Na południowym wschodzie około -5, w Kotlinach Sudeckich -13, no a w Dolinach Karpackich od -8 do -5. Wiatr na południu umiarkowany, poza tym słaby, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, wyżej. Tyle? Jeszcze wyżej. Wojtechu, już jest 15%. O, tak jest super. Klienci będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy, wnosimy, instalujemy i konfigurujemy. Zapytaj sprzedawcę o nasze usługi lub sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Abonent zrobi przelew za fakturę, jak wróci z urlopu. Masz dość dopraszania się o płatność za fakturę? Wystawiaj faktury przez faktura.pl, a pieniądze dostaniesz od ręki. Sprawdź szczegóły na faktura.pl. Usługa świadczona jest wyłącznie przedsiębiorcom. Warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Warszawie dziś było dość słonecznie, teraz słońce gdzieś tam się chowa na zachodnich rubieżach Warszawy. O, powiedzmy sobie, chmury też mu towarzyszą w tym procederze. No trudno. 7:30, a w zasadzie już 16:08. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji? Po tygodniach ostatnich napięć i sporów ta informacja przywraca nadzieję na rozsądny dialog. Amerykańskie i polskie środowiska żydowskie potępiły krótki film o Holokauście. Holokauście określanym w tym filmie mianem Polski. Film Fundacji Ruderman Family po wspólnych wysiłkach zniknął z sieci. I'm gonna go to jail for what I'm about to do right now. Let's go. Polish Holocaust. Polish Holocaust. To jest nie tylko bolesny i obrzydliwy, to też jest kłamstwo. Nawet nie wiem, nie jestem pewny, który jest gorszy. Kłamstwo, kłamiać, o być obrzydliwy. To Michael Szudrich. Ruszyła batalia o unijny budżet. Strategię omówimy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18:00. Walka ze smogiem, część druga. Tym razem rząd stawia na ocieplanie domów. W kolejnym odcinku pod lupę trafi jakość węgla. Pamiętajmy, że w programie Apollo po 8 latach dopiero pierwszy astronauta stanął na Księżycu. My chcielibyśmy to zrobić w 9 lat. Na koniec trzeciej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. Generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak mają zostać pośmiertnie usunięci z armii. Przygotowywana ustawa formułuje 3 warunki degradacji i obejmie więcej osób. To jest taka dziejowa sprawiedliwość. Mam nadzieję również, że w dość szybkim tempie przepracujemy to w parlamencie i ci, którzy źle służyli Polsce, będą pozbawieni tych stopni generalskich. To nie będzie bajka, choć opowiemy o trolach. Te współczesne działają w sieci, kreują wydarzenia polityczne i psują krew na przykład Amerykanom, choć świetnie mówią po rosyjsku. To w trzech stronach świata. Po 18 w reportażu wrócimy do początków wolnych związków zawodowych. Sobie wtedy nie zdawali z tego sprawy, ale rzeczywiście naruszyliśmy wtedy system komunistyczny, jeden z systemów totalitarnych, a ja jestem szczęśliwy, bo nie dość, że stało się to za mojego życia, ale w jakimś sensie się do tego mogłem przyczynić i wyjąć ten kamyczek z tego monolitu, żeby się rozsypał. A już za niecały kwadrans, studio olimpijskie. No, było tak pięknie. Na ostatniej zmianie polskie biatlonistki przewodziły stawce, a my już widzieliśmy je w złocie. No, ale nerwy wzięły górę, jeśli chodzi o Weronikę Nowakowską. No, internauci dodadzą nie po raz pierwszy. Więc dziś przyszło nam jeszcze raz cieszyć się złotem i brązem zdobytymi już wcześniej. Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Horngacher. Witamy bardzo, bardzo gorąco i wielkie brawa. Były wielkie brawa, były owacje, cieszyli się kibice na warszawskim lotnisku Chopina. A propos, my tam nikomu w metrykę nie zaglądamy, no chyba, że największemu naszemu kompozytorowi, w tym wypadku aż się o to prosi. Według metryki, która znajduje się w Bazylice Jana Chrzciciela w Brochowie, to jest 22 lutego. Później stwierdzono, że to absolutnie jest jakaś pomyłka. Nie wiem, czy oni tak imprezowali, ci rodzice i przyjaciele po urodzeniu syna. Tak czy inaczej, pojawiła się data 1 marca, której trzymał się również sam kompozytor. Ale my sprawę skomplikujemy jeszcze bardziej. Proszę nas słuchać do 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Już teraz 11 minut po 16, ale wciąż jeszcze jasno. I to jest dobra wiadomość, tego się trzymajmy. A na początek audycji popołudniowej Katarzyna Groniec z nowym nagraniem. Wiążę swoje serce daleko od ciebie. Cię kochanie, nie wiem co się... No trudno, będziemy musieli jakoś z tym żyć, pani Katarzyno. Katarzyna Groniec. Aha, nie powiedziałem jeszcze, że oczywiście nie zapomnimy o harcerzach i skautach, bo dziś ich święto. Bawimy się, pracujemy. Zabawa polega na tym, że zdobywamy pewności, które uczą nas dalszych sukcesów. Oj, coś mi mówi, że odżyją wspomnienia. Proszę oczywiście dać im upust. 227 trójek albo 71335. Można też mailem zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak bez stopni generalskich. Możliwe, że już niebawem obaj nieżyjący generałowie zostaną zdegradowani. Ma to umożliwić ustawa, której projekt trafił dziś do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Degradacją mają być objęci wszyscy generałowie, którzy, tu cytat, źle służyli Polsce. Co to dokładnie oznacza? Sprawdzał Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. Ustawa określa trzy warunki, których niedotrzymanie będzie skutkowało degradacją PRL-owskich generałów. I tak się składa, że Wojciech Jaruzelski spełnia wszystkie trzy kryteria, mówił w salonie politycznym trójki Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. I walczył z niepodległościowym podziemiem tuż po II wojnie światowej i organizował jako minister obrony narodowej antysemickie czystki w 1968 roku w polskim wojsku i wreszcie był przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To będzie degradacja w ogóle, czyli nie do poziomu szeregowca, tylko odebranie stopnia wojskowego i usunięcie z polskiej armii. Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak i inni perelowscy oficerowie już dawno powinni stracić swoje stopnie wojskowe. Przyjęcie ustawy będzie symbolicznym rozliczeniem się z komunizmem, uważa wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. To właśnie ten resort przygotował projekt umożliwiający degradację generałów. To jest takie dziejowa sprawiedliwość. Szkoda, że nie udało się tego przeprowadzić przez już blisko 30 lat od momentu, kiedy upadł w Polsce komunizm. I to jest bez wątpienia dziejowa i ważna decyzja. I cieszę się, że tę propozycję podziela również i rząd. I mam nadzieję również, że w dość szybkim tempie przepracujemy to na poziomie tym legislacyjnym w parlamencie. Ale projekt ma też swoich przeciwników. Ustawę krytykuje Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Wiceprezes pułkownik Henryk Budzyński zapewnia jednak, że nie chodzi tu o obronę komunistycznych zbrodniarzy. Nie, my nikogo nie bronimy. Uważamy, że każdego winnego przestępcę w mundurze należy doprowadzić do sądu, udowodnić mu winę i skazać. Obniżenie stopnia wojskowego w trybie ustawy to jest działanie na szkodę sił zbrojnych. Jest to, jeśli nie otwarcie, to uchylenie furtki do degradacji żołnierzy czynnej służby wojskowej i trzymania ich w ślepym posłuszeństwie, bo uważajcie, bo możemy was taką ustawę przyjąć i w trybie tej ustawy zdegradować. Tymczasem Sąd Rejonowy w Warszawie skazał dziś na 2 lata więzienia dwóch emerytowanych generałów SB, Józefa S. i Władysława C., którzy w czasie stanu wojennego bezprawnie powoływali do wojska opozycjonistów tylko po to, by ich prześladować. Sąd uznał, że oficerowie łamali w ten sposób podstawowe prawa człowieka. Wyrok nie jest prawomocny, ale jeden z pokrzywdzonych, Andrzej Adamczyk, cieszy się z werdyktu. Nie zależy mi na tym, żeby gdzieś tam ich wsadzać, czy ścigać, czy tam maltretować. To są starzy ludzie. Natomiast dla mnie jest ważne to, że są winni. To wszystko. Z kolei historyk Lech Kowalski podkreśla, że 2 lata więzienia to zdecydowanie zbyt łagodna kara. No jasne, że nie surowy. Przecież oni się tam odwołują i na pewno sąd to uwzględnił, że to była decyzja Kiszczaka. To też była i decyzja Jaruzelskiego. Tu się nic nie działo bez tej pary. Jasne, że jest wyrok niewysoki. Wielu tym ludziom zniszczono po prostu życie. Postępowano z nimi w sposób brutalny. Ci ludzie tam nie służyli z bronią w ręku. Oni tylko mieli po prostu odczuć, że na tą władzę nie można podnosić ręki. Rząd ma się zająć ustawą umożliwiającą odebranie PRL-owskim generałom stopni wojskowych w ciągu 2 tygodni. A tę relację przygotował dla państwa Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 18,5 minuty po godzinie 16. 227 trójek to nasz telefon. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl to adres e-mailowy. Odjeżdżamy? Odjeżdżamy. Autopromocja. Winien IMA. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%, to najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu, a to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna, tak się mamy pośmiać od czasu do czasu, a pan mówi, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien IMA. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien IMA jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Ach, żeby tak złote medale, w ogóle medale się sypały jak te monety przed chwilą, to byłoby pięknie. Tymczasem dziś było blisko, ale szczegóły właśnie teraz. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Studio Olimpijskie w Trójce. Pyeongchang 2018. W studiu już Krzysztof Łoniewski, tajemniczym jak Mona Lisa uśmiechem, no ale chyba nie poprawiło się nic od czasu, kiedy zakończył się bieg biatlonistek. No nie uśmiecham się z tego powodu. Studio Olimpijskie zaczynamy od relacji z biegu sztafetowego biatlonistek, potem inne wątki, a tej sztafety szkoda jak diabli. Patrząc dziś na miejsca Polaków, to znowu można powiedzieć, że nasi dziś do medali się nie zbliżyli. Ale jednak wyniki nie mówią wszystkiego. Dziś było tak blisko, 6 kilometrów do złota. 6 kilometrów i 2 strzelania można dodać. W biatlonowej sztafecie kobiet 4x6 kilometrów zaczęło się tak sobie, ale pod koniec było lepiej niż dobrze. Po rewelacyjnej zmianie Krystyny Guzik, która wyprowadziła nasz zespół z 7 pozycji na 1, Weronika Nowakowska wybiegła na trasę jako pierwsza z 15-sekundową przewagą. Przybiegła ponad 40 sekund za Darią Domraczewą, która zapewniła zwycięstwo Białorusi. Bardzo dużo rund karnych, dużo niespodzianek. Dziewczyny spisały się znakomicie. Ja wprawdzie obroniłam się przed rundą karną, ale jednak tych dobierań było zdecydowanie za dużo, żeby obronić te wspaniałe miejsca. Biegło mi się dużo lepiej niż w pozostałych biegach. Miałyśmy dzisiaj fajnie przygotowane narty. Ekipa spisała się bardzo dobrze. Cieszę się, że były emocje. Przede wszystkim o to w sporcie chodzi. A przykro mi jest, że po prostu nie wykonałam maksymalnie dobrze swojej pracy i trudno mi w tej chwili jakoś pozbierać myśli i powiedzieć coś mądrego. Jest to najlepszy wynik sztafety. Wyrównałyśmy wynik z Turynu. Natomiast dzisiaj był potencjał na dużo więcej i dlatego nie traktuję tego wyniku w kategoriach sukcesu. Nie tylko polskie biatlonistki dziś nie wykorzystały szansy. Austriak Marcel Hirscher od 2 lat nie wypadł z trasy slalomu. 21 zawodów z rzędu ukończonych i dziś w slalomie wyleciał. Slalomu nie ukończyło 78 zawodników, w tym Michał Jasiczek. Lindsay Vonn miała szansę na zwycięstwo w kombinacji, prowadziła po zjeździe, miała blisko sekundową przewagę i też do mety nie dojechała. Maryna Gąsienica-Daniel 16. Świetnie, brawo. W short tracku na ćwierćfinałach nasi zakończyli przygodę z igrzyskami. W kombinacji norweskiej nie było lepiej. Sztafeta zajęła 9 miejsce. Startowało 10 drużyn. I jeszcze słowo o hokeju. Amerykanki wygrały z Kanadą w finale po dogrywce i rzutach karnych. Ale emocje. Mówi się, że gdyby oba zespoły rozegrały między sobą 100 spotkań, to wynik byłby 50-50 i trzeba byłoby rozegrać 101, które zakończyłoby się dogrywką. Amerykanki zdobyły złoto 20 lat temu. Potem przez 16 lat olimpijskie turnieje wygrywały Kanadyjki. Do dziś. A jutro coś dla miłośników łyżew figurowych. Program Dowolny Pań. Pyeongchang, Tomasz Gorazdowski. Uzupełniając łyżwiarską relację Tomka, dodajmy, że Holenderka Suzanne Schulting została mistrzynią olimpijską w short tracku na 1000 metrów. Na 12 pozycji sklasyfikowano Magdalenę Warakowską, która odpadła w ćwierćfinale. Na 500 metrów u panów najlepszy był Chińczyk Dai Jingwu i że w konkurencjach alpejskich w slalomie złoty medal wywalczył Szwed André Myhrer. U pań w kombinacji zwyciężyła Szwajcarka Michelle Gisin. Srebrny medal dla typowanej do wygranej Snow Queen, czyli Amerykanki Mikaeli Shiffrin. Krzysztofie, że tak posłużę się pięknym wołaczem. Wczoraj był Dzień Języka Ojczystego, więc słucham cię, Krystianie. Odpowiedz na pytanie, najważniejsze pytanie, które teraz kołacze się w głowach polskich kibiców i nie tylko. Czy my mamy jeszcze jakieś szanse medalowe do końca tych igrzysk? Pozostało już kilka dni. Będę szczery, moim zdaniem nie. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Szczery do bólu, tajemniczy jak Mona Lisa, Krzysztof Łoniewski powróci jeszcze po 17. Przybiegnie, nawet mogę powiedzieć, bo dziś czwartek oczywiście. Mróz, zima to żadne usprawiedliwienie dla biegaczy. A smog? A ze smogiem też będziemy walczyć. Proszę słuchać. A to już fragment naszej, chciałoby się powiedzieć, no naszej płyty. Męskie granie. Tak było. Na plaży jesteś ze mną, pani. Już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, twój zapach chcę, bym mógł ją cię leciutko wpalić. Idziemy dalej, a w oddali twój wzrok odbija się o fali. Twój jeden szept i nic nie zdoła mnie ocalić, a pani chce. Na piasku nie zostawiasz śladów. Nie mogę wstać, nie mogę wstać, więc leżę patrząc na twoje ciało. Rozbierasz mnie leciutko, pani. Umieram prawie rozebrany. Z ust płynie mi strumyczek krwi. W bikini jesteś więc ubrana. W bikini się wybierać. Bikini! Oddali ci swą szyję pani. Ma krew zaparki oceany. Więc cały jej ciągle całuj. Więc cały jej ciągle całuj. Śmierć. Tak było latem, ale odsłona zimowa męskiego grania to przed nami już pojutrze. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert To co najpiękniejsze. Więcej powiemy jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, a teraz 16.30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Artur Wertowski. Emerytowani generałowie SB Władysław C. i Józef S. skazani na 2 lata więzienia za bezprawne wysłanie w stanie wojennym opozycjonistów na ćwiczenia wojskowe. Wyrok wydał Sąd Rejonowy w Warszawie. Prokuratura chciała karę w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny. Na przełomie 82 i 3 roku opozycjoniści spędzili 3 miesiące na poligonie w Chełmnie. Według prokuratorów IPN ćwiczenia były pretekstem do pozbawienia wolności ponad 300 osób, co wiązało się z ich szczególnym udręczeniem. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu wzbogacił się o urządzenie pozwalające leczyć nieoperacyjnego raka trzustki. Chodzi o nanonóż. Kosztuje on 1,5 miliona złotych i szpital kupił go z własnych pieniędzy. Urządzenie wycina guza dzięki impulsom prądu. Podczas pierwszego, trwającego około 30 minut zabiegu, udało się zniszczyć nowotwór u pacjentki. W Polsce tylko 3 publiczne szpitale mają takie urządzenia.

Dziś będą wiadomości narciarskie z zagranicy. Zacznę od naszych sąsiadów. W Czechach dobre warunki do szusowania w Karkonoszach. W Harachowie od 50 do 70 cm, 3 wyciągi. Podobnie można poszaleć w Rokitnicach. Tam jest od 60 do 110 cm śniegu. Gdzie jeszcze? Na przykład w Słowacji. W Wysokich Tatrach, Tatrzańska Łomnica 110 cm, Szczyrskie Pleco 80. W Niskich Tatrach też dobre warunki do szusowania, na przykład w Jasnej pokrywa od 20 do 50 cm. Teraz kraje alpejskie. Dobre warunki narciarskie w Szwajcarii. Wizytówka tego rejonu St. Moritz 153 cm, 23 wyciągi. W Zermatt pokrywa dochodzi aż do 3,5 metra, a w Davos 241 cm i 54 wyciągi. Włochy to przede wszystkim ulubione przez Polaków Dolomity. W Alpe Cermis od 10 do 150 cm pokrywa, w Predazzo od 50 do 100, a w niedalekim Oberegen od 10 do 130 cm. Gdzie jeszcze? Na przykład w Algardenie, miejscowości znanej z biegu zjazdowego. Tam jest od 30 do 180 cm pokrywa. W Austrii, w Kitzbichel, to już rejon Tyrolu, 81 cm, 49 wyciągów, 110 km tras. W Zelden 70 cm, 8 kolejek górskich i Wiszkl od 40 do 100 cm, aż 211 km nartostrad. I jeszcze Francja, w Chamonix, to oczywiście rejon Mont Blanc, od 5 do 100 cm, 33 wyciągi, Espace-Quilly, dwie wizytówki tego terenu, Val d'Isère, 31 do 130, 68 wyciągów i Tignes, 60 cm, 35 wyciągów i 78 km nartostrad. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. No i teraz już chyba wszystko jasne. Przypominam, że dziś dzień harcerzy i skautów. A ktoś pamięta jeszcze akcję Niewidzialna Ręka? A może ktoś brał udział? 227-3-71335 albo zd3@polskiradio.pl. Pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Kazik i kwartet Proforma Most w audycji popołudniowej 19,5 minuty przed godziną 17. Zapraszamy do Trójki. Mimo że w ostatnim czasie na linii Polska-Izrael mamy poważny spór, w tej kwestii zapanowała zgoda. Chodzi o opublikowany film, zrobiony przez amerykańską fundację rodziny Rudermanów. Wielokrotnie pojawia się w nim stwierdzenie mówiące o polskim Holokauście. Jest także wezwanie, by Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Polską do czasu wycofania nowelizacji ustawy o IPN. Spot skrytykowały środowiska żydowskie tak w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. I'm gonna go to jail for what I'm about to do right now. Let's go. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. To jest nie tylko bolesny i obrzydliwy. Naczelny rabin Polski Michael Szudrich. To też jest kłamstwo. Nawet nie wiem, nie jestem pewny, który jest gorszy. Kłamstwo, kłamiać, być obrzydliwy. After 3.5 million Jews were murdered in Poland. Ambasada Izraela w Polsce wydała oświadczenie w sprawie filmu Fundacji Rudermana, w którym czytamy: przekaz płynący z filmu, który ukazał się za pośrednictwem amerykańskiej fundacji, jest nieakceptowalny. Jego treść jest niezgodna z prawdą historyczną i uderza w pamięć wszystkich ofiar nazistowskich Niemiec, państwa odpowiedzialnego za zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zagłady. W obecnych okolicznościach nie potrzebujemy nierozważnego zaogniania, lecz spokojnej i rzeczowej dyskusji opartej na wzajemnym szacunku. Panie redaktorze, a na jakim etapie teraz są stosunki polsko-izraelskie? Czy tutaj toczy się jakiś dialog? Czy już w jakim punkcie my w tym momencie jesteśmy? My jesteśmy w trudnym momencie stosunków polsko-izraelskich. Członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem Bronisław Wilsztajn. Z paru względów, dlatego między innymi, że sprawa polska została zużyta w wojnie wewnętrznej politycznej w Izraelu. Pan rozmawiał z osobami, które odpowiadają za stworzenie tego filmu. Jak one to tłumaczyły? Pewnie pan rabin pytał, czemu w ogóle ten pomysł stworzenia tego filmu? Jakie jest wyjaśnienie? On powiedział, że on chciał prowokować. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale prowokować w jaki celu? Ten film podpadałby pod nowelizację ustawy o IPN, gdyby ona już obowiązywała. No pewnie trzeba byłoby przeanalizować. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, fragment Salonu Politycznego Trójki. No ale określenie polski holokaust... No to chyba bez analizy żeby podpadał. Wydaje mi się, że właśnie dokładnie takich przypadków ta ustawa dotyczy. A jeśli pojawią się odpukać podobne filmy czy publikacje, to rząd będzie reagował? Jeśli będzie ich więcej, jeśli będzie to seria? Przyjęcie ustawy, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przenosi w tej chwili również ten ciężar działań na organy ścigania, na prokuraturę, no, która będzie traktowała rozpowszechnianie tego typu określeń jako przestępstwo. Czy widzi rabin wyjście z tej sytuacji, jakieś takie światełko w tunelu? Na pewno tak. W jaki sposób? Nie jestem pewny jeszcze. Ale mają takie charaktery, ja jestem optymistą do bólu. Ta grupa, która naprawdę chce niszczyć od strony polskiej i strony żydowskiej, to jest bardzo małe. Problem jest, czy ich głos to jest strasznie głośno. My musi słuchać od ludzi, którzy nie będzie tolerować napięć między dwóch narodów, którzy są razem już 1000 lat. Dobro ludźmi. Nie milczyć. Mówić głośno. My chcemy i my musimy być razem. To była relacja Marcina Pośpiecha w audycji popołudniowej. 17 minut przed godziną 17. A ten utwór świetnie Państwo znają. Oczywiście pana Jaromira przedstawiać nie będziemy, no bo nie ma takiej potrzeby. Tak mi cię zawinu jak do szaly, a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat s křelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cech. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. kluje potažné sametem, aby tě na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zvěř na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Trochę w Czechach, trochę w Nowym Jorku. W taki klimat nas wprowadza ten utwór Jaromira Nohawicy. Do Stanów Zjednoczonych to za chwilę powrócimy, ale jeszcze, bo pytałem o niewidzialną rękę. Dziś Dzień Skautów i Harcerzy. Pamiętam tą akcję Niewidzialna Ręka, a mój teść pamiętam jeszcze bardziej, bo pomagał mi w budowie garażu i na garażu do dnia dzisiejszego widnieje taka specjalnie wypalona na zamówienie z odciskiem jego dłoni glazurowana jedna kafelka. Aj, może takich rąk odciśniętych jest więcej, proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. Padło pytanie o akcję Niewidzialna Ręka. Pamiętam taką akcję, jak moja babcia, jak chodziła do podstawówki, swoją niewidzialną ręką, pastą do zębów Nivea, zmywała dwoje na kartkówce mojej z matematyki, żeby mama tego nie zobaczyła. Tu babcia raczej w roli dobrego krasnoludka. No a o złych trolach to opowiemy teraz. Za 12 minut, 17 jest Ernest Zozuń, jest i gość. Once upon a time. Dawno, dawno temu. Tak należałoby zacząć tę audycję, bo będzie ona o trolach. Ale to bajkowe kiedyś stworzenie w obecnej dobie stało się stworzeniem całkiem groźnym i sięgającym po najnowocześniejsze metody działania. Oskarżamy ich o tworzenie fałszywych kont, fałszywych grup na takich platformach jak Facebook, używanych do kreowania wydarzeń politycznych, a także formułowania opinii na drażliwe dla Amerykanów tematy. Taką bajkę opowiem Państwu dziś w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Once upon a time. Że to jest bajka, przekonać chce wszystkich Władimir Putin. To tak jak z artystami. Budzą się rano w dobrym nastroju, to malują obrazy, a komputerowcy budzą się rano i mają na przykład nastrój patriotyczny i widzą jakiś spór o sprawach międzynarodowych. No to bronią Rosji. Ale w bajki takie nie wierzy wielka ława przysięgłych z Waszyngtonu. W naszym orzeczeniu oskarżamy 13 Rosjan i 3 rosyjskie firmy o przestępstwo ingerencji w amerykański system polityczny, w tym w wybory w 2016 roku. Według aktu oskarżenia 12 Rosjan pracowało dla firmy Internet Research Agency z Petersburga, a 13 przyjaciel Władimira Putina, Jewgenij Prigożyn, założył tę agencję i finansował jej działalność. Rosjanie dysponowali wielomilionowym budżetem i zatrudniali setki osób. Prokurator poinformował, że Stany Zjednoczone będą się domagać ekstradycji Rosjan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosyjski MSZ ostrzega, by ci, którzy znaleźli się na liście, nie opuszczali Rosji. Osoby te muszą brać pod uwagę, że w każdej chwili w dowolnym miejscu na świecie mogą zostać zatrzymane i deportowane do Stanów Zjednoczonych. Waszyngton ma z wieloma krajami podpisane odpowiednie umowy. Znane są przypadki, iż nawet bez takiej umowy funkcjonariusze amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymywali osoby poszukiwane listami gończymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. No to jeszcze jedna informacja, którą ogłosiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Mamy informacje o konkretnych próbach podjętych przez zachodnie państwa mieszania się w nasze wewnętrzne sprawy, w tym w trwającą kampanię prezydencką. A moim gościem jest pani Anna Łabuszewska, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jasno i wyraźnie, myślę, możemy powiedzieć, że Rosjanie wymyślili nowy sposób wojny. Tak, to jest nowa metoda. Faktycznie Amerykanie ją teraz zeskanowali. Mhm. Trochę po nie w czasie. Wykazali, w jaki sposób powstają te fałszywe konta, w jaki sposób można je wykorzystywać do takiej gry właśnie. Bo nie wiem, czy Rosjanie zakładali sobie, że wpłyną na wynik wyborów prezydenckich. Myślę, że zakładali, żeby wpłynąć, żeby wprowadzić zamęt, żeby wpłynąć na nastroje społeczne, żeby wywrócić ten budynek demokracji amerykańskiej i obalić mit o tym, że demokracja ma się świetnie. I to rzeczywiście, nawet niewielka grupa ludzi sterowanych i pouczonych, w jaki sposób ma działać, wprowadziła taki zamęt. Ja mam też takie wrażenie, że oni zaprzeczając temu wszystkiemu robią takie oko. Widzicie? To my, to mówimy, że nie, ale to my. Tak, to tak. Oni się właściwie, Rosja się właściwie nie wypiera tego, że stosuje takie metody. To też jest na rękę, no, żeby pokazać własnemu społeczeństwu, zobaczcie, muszą się z nami liczyć. My potrafimy walczyć na każdym froncie, nie tylko czołgiem, nie tylko samolotem, ale także doskonale znamy nowe technologie. Jesteśmy wręcz pionierami na tym polu. Tajemniczym miejscem była ulica Sawuszkina w Petersburgu. Tam te trole pracowały, ale jak? To było opisane, zresztą również przez amerykańską prasę wiele miesięcy temu na ulicy Sawuszkina 55, na przedmieściach Petersburga założono tak zwaną fabrykę troli, to znaczy tak to później nazwano. Wspominany wcześniej w materiale Jewgenij Prigorzyn, osoba bliska prezydentowi Putinowi, nazywana kucharzem Putina, finansowała takie właśnie przedsięwzięcie. Zatrudniano osoby, które dobrze sobie poczynają w sieciach społecznościowych, w mediach społecznościowych i sadzano je do roboty na 12 godzin, na dwie zmiany. Była sekcja, która operowała w rosyjskojęzycznym świecie, a ci, którzy dobrze znali język angielski, byli rzucani na takie bardziej odpowiedzialne odcinki tego frontu, czyli brali udział w tych dyskusjach na forach angielskojęzycznych. I tematy były zadawane, zadawany był też ton, w jaki ma być komentowana dana sytuacja. 2014 rok to aneksja Krymu i inwazja na Ukrainę. I wielka wojna taka informacyjna z Ukrainą, ale też i z resztą świata. Przekaz był jednoznaczny. My bronimy przed huntą kijowską Trzeba Rosjan. Było świat po prostu przekonać. I taka właśnie armia troli wyruszyła, żeby ten świat przekonać. Świat się nie bardzo dał przekonać, ale wyłom jakiś można było zrobić tym sposobem. Maria Zacharowa mówi, że Rosjanie mają informację o tym, że podjęte zostały próby takich samych działań wobec Rosji przy okazji tej kampanii wyborczej, którą mamy w tej chwili, prezydenckiej kampanii wyborczej. Wierzyć czy nie wierzyć? To też jest trochę takie perskie oko, tak? Że no my możemy właśnie rozrabiać gdzie indziej, możemy Brexit, możemy referendum w Katalonii i tak dalej, a tamci też nie śpią i też będą chcieli wpłynąć na to, co się u nas dzieje, na naszym podwórku. Ale my jesteśmy naszego też ważni. Podwórka, tak. Tak, szanują nas i się boją, ale my naszego podwórka będziemy strzec jak źrenicy oka. To jeszcze zależy od tego, jaki przebieg będą miały wybory wyznaczone na 18 marca i czy przebiegną zgodnie z kremlowskim scenariuszem, czyli że Władimir Putin zostanie wybrany miażdżącą liczbą głosów, bo to o to chodzi, przy wielkiej frekwencji. No i właśnie, tu są problemy, bo jeśli nie będzie takiej frekwencji miażdżącej większości, to będzie na kogo zwalić. Będzie można sięgnąć po taki argument, że trole amerykańskie, tutaj wylansuje się nowy hashtag na Twitterze, amerykańskie trole, proszę bardzo, też działają u nas i nam wszystko psują. Kto wpadł na taki pomysł u Rosjan? Można znaleźć takie nazwisko pośród dostojników kremlowskich? Czy to wyniknęło przypadkiem? Rosja stawiała na hakerów już od dawna, od bardzo wielu lat, tylko że robiła to w taki sposób mniej oficjalny i teraz też to robi nieoficjalnie. Niemniej nie mówiło się o tym. Natomiast zawsze też było tak powiedziane, że